Naa mbi ɗum ɗon fof mboɗo nanngire wattana ɗum halluj mboɗa tashwish ko عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم sadaka allahu alazim jamnal le moon bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde haari law online radio pulɓe international ɓe gonɗon en gonirɗo min mbi jaami kisalel no jotton sikki ala en garti e yewtere meɗen hannde kadi addude yewtere meɗen dinel islam ɗaccon hakke noon en ɗeɓi tardude seeɗa kono tan eɗen gandi koye masiŋaji tan ɗum noon mbiyen ɗo joni joni o koɗe meɗen hannde ko ceerno alpha out nokku meɗen sénégal ɗo dakaru ɗo taw noon kadi gandanɗa hoore maɗa jeyi meɗen o kadi koto nokku meɗen boyinaji ɗum noon mbiyen hannde ko kanko woni koɗe meɗen inchallahu rabbi dani ko addana en yewtere e dinel islam no mbaɗan en hanke hecciyanki ni ɗum noon en mbawa siloyade to woɗɗi mbawaten tan ko salminde bandiraɓeɓe sen calminiɓen gayniɓe tan kuccen e yewtere nde nde tawno waktu o fuɗɗima yaade seeɗe ɗum noon ɗo joni joni o yajanta en so wona jokkodiren e ceerno calmodiren muɗum salminde bandiraɓeɓe daña toɓɓere nde addana en kadi mbawen kadi hettorade kadi e naftorade nde tawno ko gollaten aduna ko fof eko jeyaten aduna ko fof eɗen gandi wattinta tan ko dinel islam ɗum noon dinel islam so tawi ne haale mo kala yo hetto hen so hettima ma dañ ko faamen kala ko ay hebde hen ma naftoro ɗum janggo e jaam ceerno alpha wa salamu aleykum waaleykum assalam warahmatullahi wabarakatu jaam hiiri toon ga ko jaam tan alhamdulillah sikki ala ceerno alpha ari e haalirde maɗa ne wona hannde garɗani wona hanki garɗa hen haalirde ko haalirde ma jamma e ñalawma subaka e kikiɗe ɗum noon daawa meɗen hannde kadi en garti mbawa salminde bandiraɓe ɓe gaddana en toɓɓere min jonama toɓɓere nde ganduɗa foof kuccen hen so tawi yeehi ha yesso so namde gaari o woni ceriɗe ko mbawɗen foof kadi jaabuɗen inchallah so jeeɗo ñaawi bisimilla ma salminde bandiraɓeɓe e kuccinani toɓɓere inchallah calmini on onone wondi e mon toon fof min calmitima mi calmina bandiraɓe calmina e bandiraɓe to mbawi wonde foof e duunde adama he noon duunde baaba adama he henne hettotoɓe henne ngoɗo radio noon a tenki noon henne e hayre law noon min calmina bandiraɓeɓe foof emin juuro ɗumen noon en jewte meɗen no mbiɗani mi wona koɗo ngoɗo henne radio sabu mbuɗo hiisi hooram komi goto e moɗo jewte meɗen toujours paweten ɗum tan ko ɗo nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wino e hadis garɗo e sahih muslim sahabiyo mawɗo tamimu daari kañum eggal yimɓe hadis o henne e nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam hawo tonga e deftere innire to bangge ɓuure defte ɓurɗo sellude caggal Bukhari ɗo nelaɗo Muhammadin sa sallam wiyanno addinu nasiha diine ko laaɓodiral reedu diine ko laaɓodiral reedu sa wi addinu nasiha to bangge nanoɓe ɗemgal arab tigi rigi surtout aljanibul balagi andu ɓembe an nasihatu wiyat diine laaɓodirde reedu tigi rigi ko ɗum woni diine diine ko laaɓodiral reedu ɗum noon laaɓodirde reedu ko ɗum woni diine diine meɗen diine l'islam woni woni nelal ngal ganduɗa ko kañum timmini dendangal ko Allah muyno e yimɓe he rewni ɗum e annabaɓe muɗum moƴƴuɓe gila annabi Nuh ha yetti nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam diine o noon en no ganduɗen to bangge jogli l'islam ni ko koɗi joyyi jogli liman ko jeegom jogdu ihsan ko wotur kono noon hannde jinmi yewtude ko e pirtoji l'islam andi neɗɗo sikkata ko so tawi jibinama tan e hakkunde jinnaɓe ɗiɗo juul innirama Muhammadu walla Ibrahima ene jogii sikkata kene jogii hatɓe famrude diine tan no hakkille omo rokkiri ɗum ni taw wona no bindi ɗi lelniri ɗum ni walla no annabaɓe lerniri ɗum ni ko ɗum tagi noon ene jeeya henne eko waɗɗi kala juulɗo mo ganduɗa wonko Allah andiri ɗum kanyum o laɓɓina ɗum saha fof yimɓe kadi kiftondira ɗum, sabu neɗɗo hay ko anduno hen sahaji joloji aduna ne mbawi nadde muɗum ha ɗewɓe yolbude seeɗa, kono so dañi ciftinɗomo walla mo siftoriri tan ma wor kadi ko nafimo. Ɗum woni no mbiyete ne pulaar kadi puccu ko yaawi koyngal fof añani karowaas kadi gadnowo ɗum hande ɓeydade yaɓɓitte. Ɗum noon yewtere meɗen caggal ɗeɗon geɗe tunngaten ɗum koye tiitonde wiyetede nawaqidul islam. Nawaqidul islam, nawaqidul islam woni pirtuji l'islam. Neɗɗo no wawi jibinede e l'islam kono wooda ko yona e nder ngurdam makko tawa o anda ɗum ɗon koko bonnete diine makko. Ma noon ne waɗenno e sahabaɓe kañumen so garino e nelaaro Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, o li ɓe namdomo ko moƴƴi, ɓe namdotomo ko yo haalande holko boni. Eyyi ɓe mbiya ko mbatton andude ko boni, o yeppur min mbatta andude ko boni ko pour so min gandi ene boni min mbawa dogde ɗum, min mbawa woɗɗitade ɗum. Kono wonko heewi ko moƴƴani sa anda ɗum, sa renaki tan a yanat hen. Ɗum tagui noon no neɗɗo fotiri etade andude ko moƴƴini ko noon kadi foti andude ko boni. Nde wonon kadi wona hakkille ɓolo ɓolo tan wawata serdande neɗɗo ɗum ɗo ne moƴƴi walla ɗum ɗo ko boni. Fanɗen e ko moƴƴi e ko boni, ko moƴƴi koko jomiraɗo subhanahu wa taala wi ɗum ɗo ne moƴƴi. Ko fanɗen e ko boni koko nela jomiraɗo Muhammadu sallam, jomiraɗo meɗen subhanahu wa taala walla nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko wi ɗum ɗo moƴƴe. Gonenen foof eɗen gandi diina meɗen l'islam ene jogui jogli joyyi. Jogdu ara waniru ndu hen nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam habriri en wi ko shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqami salati wa ita'i zakati wa sawmi ramadan wa hajji albayt liman istata'a ilayhi sabila. Wonde addanta neɗɗo jeeyede e gallol l'islam he so seedade deweheɗo e gonga ala so wona Allah subhanahu wa ta'ala. Wonde nelaɗo Muhammadin sallallahu hono nela Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko nelaɗo Allah ko on jomiraɗo subhanahu wa ta'ala nili e windere he kanko addi henne nelal cakkitingal woni ar risalatul khatima. Joni noon ko kanko feññinani en l'islam mo jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wiye Qur'an inna ad-dina 'inda Allahi l'islam, diine celluɗo diine gonga to Allah irraɗo to Allah to on wiyete ko l'islam. O wi kadi kala mo ɗaɓɓiri rewrude Allah ko wona diine l'islam yo andu kadi Allah jaɓantamo. O man yabtahi gayra l'islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min alkhasirin. Kala mo ganduɗa ɗaɓɓi diine mo wona henne diine l'islam, o wi omo golla e nder cadre on ɗon diine gueɗe moƴƴa walla moppa hen henne kaɗaɗi so tawi wona e cadre islam. Kala ko wawi wadde moƴƴere jomiraɗo wi falan yokkubala min, mi jaɓantama. O jaɓantake ɗum wo huwa fil akhirati min alkhasirin. Dendagal ko golli e nder on ɗon diine kadi e moƴƴere so ari ñande darga o tawata toon haydara. Noon ono woni shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqami sala, jomum kadi ñimna njuul o juula waktuji joyyi ɗi no wirani. So tawi wonko Allah rokkimo, so tawi koto jawdi darindi walla so lelindi walla so remru no e jawɗele biyaade wonde ɗeɗo ene jaltini e asagal, o yaltini hen asagal woni hakke miskineɓe eyyi wonɗo tolnoto. Kono ñawoje asagal ma hawnaki Allah e wonde moƴƴo, bandiraɓe hen ma jewto hen walla enen so Allah rokki hen occasion ñande wonde jewɗen hen. Eyyi ko adi ɗum sen dañoyi kadi ma jewti juuloto ko e yañade so Allah jaaɓi inchallahu taala. Tottude asagal, so tawi tottude asagal woni jogdu tota ɓiiro, jogdu nayo ɓiiro e jogdu l'islam ko juuɗu ko korka. So korka ari jomum hen hoora haade wondani e gantoji ɗi neɗɗo jaɓante wonde so tawi e wondi hen ko gantu ene jaɓane e gantu muɗum ha gantu muɗum gaso yoɓa. Jogdu joyo ɓiiro e jogdu l'islam no gandirɗen enen fof woni ko hajju. Kala mo Allah rokki cellal e bawɗe to banggue jawdi tawa kadi sécurité ne woodi e laabi ɗo e to hajjeteto waɗi ma o, ɗum woni jogli noon. jogli imanagal non ko an ko gonginde Allah subhanahu wa ta'ala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bi qadri khayrihi wa sharrihi jogli imanagal non ko gonginde Allah subhanahu wa ta'ala e gonginde malaikaaji Allah wonde no wodi e gonginde daftede Allah subhanahu wa ta'ala jippinno e annaba gonginde annaba tu'mina billahi wa kutubihi wa rusulihi gonginde annela e Allah nelno e yimbe he pur ha kolla yimbe lawol Allah subhanahu wa ta'ala tagalum joom henne goom dina henne kadi yawmal akhir woni nyalawma yawmal qiyamah wonde wona aduna o fu wodi aduna o tan wodi so tawi henne yimbe nguri ha mayi ha ngasi ene jogi henne ummital won woni nyalawma cakkifido Allah subhanahu wa ta'ala regla windarande nyaawa hakkunde mumen faran hatujin handube e aljanna paya aljanna be o taganno handude kadi bange goddo e nun dal mappo kango Allah subhanahu wa ta'ala o fardu min ton woni jengol no o Allah dambeni dum do to tawi hen dum gon benni kadi ngurdam neddo ni yehi hen ko weli e ko metti ko yidi e ko agni ko hawran dum e ko hawranan dum kono fofo o rutu dum to Allah dum woni hoddiro o anda kala ko wadi ko Allah hoddiro o wele hoddiro Allah subhanahu wa ta'ala wondude noon e dillinde sababuji wadde éviter ko ganduɗa rentade ko foti rentade e dillinde sababu pour dañde ko yiɗi dañde ko ɗum ɗon won kono kala ko hen ko Allah so hawre ko yinno dañde ko o dañani ɗum o anda ko Allah haadimo ɗum ko o dartanno ko kadi so Allah newanimo ɗum o anda ko Allah rokkimo ɗiɗo jow ɗeɗo gue noon ko kañumen nawata neɗɗo aljanna l'islam e l'iman ihsan onon woni ko moƴƴinde gollal wondi ko tawnude Allah subhanahu wa ta'ala e kala kaɗa waɗata bange andi mbaɗira taw ko sabu Allah gollirtako sabu Allah jiɗirtako sabu Allah gañirtako sabu Allah kala ko ene jolanma henne e gona mbanta ko sabu Allah kala ko wona sabu Allah neɗɗo o hene woɗɗito ɗum ɗeɗon gueɗe noon ene jogi ko firtata ɗum oɗon gandi so tawi neɗɗo wiyama ne juula son dutten deftima e sen duttima e defte ene wiye ɗum ɗo ko mubtilatu sala ɗum de ko njuulu kono sa habbiri a naate nder njuulu wonko heptotoma e nder njuulu he wal tawa a teyani walla wonko mbaɗata e nder njuulu he yataw ka teyɗo ene bonna njuulu ɗum wiyete ko mubtilatu sala ko hono noonne kadi hay sallige mo neɗɗo salligto haade mum naate naatde e njuulu ngu sa salligima a gayni ne jogi gueɗe ne bonna sallige eyyi woni hen ko sababuji woni hen ko gueɗe baɗoje en walla joloje e neɗɗo ne wiya ɗum ɗon e bonna sallige ne addan neɗɗo hen wiyede yo sallige gongol walla yo fiin ɗumanaji ɗeɗon gueɗe foof e moƴƴere Allah subhanahu wa ta'ala musidɓe ɓe henna yewtanoɓe ne e diine walla enen so Allah artiri en ɗo gongol ɓen gueɗe foof ene footi lernede mbuɗande jamanu o ko jamanu dogdu yimɓe ngala jot wona yimɓe foof kadi dañi pense jogade henne jooɗo wawde uddide defɗe henne e wawde nafdude henne damuɗe ɗe pour ha mbawa siftorde wonande henne yejjinnoɓe wonande henne wonde yejjinnoɓe walla wonande ɓe ganduɗa henne gandano henne ganda ɗum tagi hande mbiɗen toɓɓere men kadi yimɓe ne poti hawde saabu toɓɓere nde e nde haale hen sahaji kono noon yimɓe kewani tellinirde ɗe tan yewtere saabu hunde so tawi a suɓima ɗum kom toɓɓere ko nden ɓurata nafde yimɓe ko nden yimɓe ɓurata tawnude hakkillaji men pour mbawa andude joni ma en ginnu gueɗe sappo e goho gueɗe sappo e goho ne ji defte fiqude sa naati hen wima juulu bonata ɗum ko naggam e naggam e naggam ɓe ndima ha timma masalan sallige bonnata ɗum ko naggam e naggam ha timma korka bonnata ɗum ko naggam e naggam ha timma hajju bonnata ɗum ko naggam e naggam ha timma kono noon ne famɗiɗo yimɓe mbiyata joni noon l'islam mo Allah subhanahu wa ta'ala wi ko gonɗo hen wuuri hen ha maayi hen ko ono woni malleteɗo ene famɗiɗo tonge hen tan ɗo jiyatane tonga e defte he wiye kala baɗɗo naggam l'islam mum boni diine mum boni yo Allah dandu ene diine bonna ɗum noon ko ɗen gueɗe woni ka woni anduɓe ɓe mbi min a hammi nawaqid al islami wa a'zamiha khataran wa aktharaha wuqu'an awalan ashirku billahi fi ibadatihi gede burde mawnude de ganduda ko bonnaade islam men heewi kon non burde hedde yeso taw yimbe ne keewi gollude dum taw so tawi henne en sahaaji ene tina walla mbasa tinde walla ganda walla mbasa andude kono buri wadde hen dangereux koko wiyete ko buri hulbinade hen ko wiyete ashirku billah rendinde Allah e goddum shirkude shirkongol shirku ko kongol arab nde woni kongol arab nde taw koy lugha tan taw koy demgal mehal mehal tan dum ko rendinde hunde e goddum kon non en panden do hen ko as ko rendinde al istilah shar'iyyo masan ko sharia wi dum do ko shirku ko to ganda hen ko bangi din don woni rendinde Allah e goddum sahande dewata Allah nde rendinde Allah e goddum sahande dewata Allah ko Allah ni dewata ko non won mu ndokkuda gedal e der ko dewata mo won mu ndokkuda gedal e der ko dewata mo ko wayno joni sada juula e hakkunde yimbe walla e dental juula njulu pewu njulu yongu teya ruku aaji di timma sujuddeji di timma jonde de hen timma turagol gol timma tukkitagol gol timma kono so tawno ko an tan e suuduma a ada nyifi lampa ma walla nyifan no badirta ni ne firti e no badirta dum e yeso yimbe ni dum don firti ko yimbe be ko jonnata njulu ngu ko ada rokkibe hen gedal woni ada yedibe hen sabu ko be daran ma ko dum don ko yeengo dum woni ko buri famdude ni e yeso firka kono ko rendinda Allah e goddum ko wayno joni paya e duwade ada nyaago Allah subhanahu wa ta'ala yo humtane haajuma kono woda mo mbida woda mo nduurida taw wona Allah subhanahu wa ta'ala taw mo nduurida o henne ko tagaado so tawi ko neddo walla ko nokku walla ko jamaan walla ko huunde ko wayno de don gedne dun fu renta dum no feewi no feewi sabu dewal Allah so tawi a darewo mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko tan o waddataake e goddum non woni fal ibadatu la tasluhu illa lillahi alhayy alladhi la yamut dewal ngal don ko Allah tan subhanahu wa ta'ala heeruri dum ko kanko tan yaakorte e der dewal he ko kanko tan wonon kadi yobar de wonon juulu sa juuli bo sikki ada tanka juuldo a jottoraaki mugo juulugo juuldaango neddo ko moddi fof e ko batti e ko yaakoraane batti Allah fof e ko jogi gelal to Allah fof ada yananaato joome sa juuli wana kanko wana on don yobanma ko Allah tagdo mo juulanta ko on yobanma tag dum joomra subhanahu wa ta'ala ne haa dum e qur'an to suratul nisa wi inna Allah la yaghfiru an yushraka bi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله سبحانه وتعالى نجبنا نيب فوف غانت انا يافو دوم باك فوجوم سونا تاو كو باك فوجي رندين تي الله سبحانه وتعالى اي غودوم ولا اي غودو تو بانغي ديوال ويوندو من اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون قلنا قل فوف بوردو ماجود مو غاندا ان ريو ko wona Allah subhanahu wa ta'ala te mo rewato so noddi dum jabota ko ha yawmal qiyam wala fa so tawi on de sahande nodda mo de wotinan dum kanko on sa so Allah rendini yimbe to yawmul hasr mo noddanno da ma ina wawi wi dum min abi mo an ko an jakur non ko an noddan mo wes min de noddam de min nanani ma ni wal de noddam de ni won ko wonnyomi ko wana nota de mo tawi kay wonani de ko bur jalaade ko wonana jomra subhanahu wa ta'ala ni wonde hay neddo so yihi jamaa ene juula yo andu jamaa ko suudu Allah sa naahi fon wata noddu wata rew hay goto wondude e Allah subhanahu wa ta'ala wa anna al masajid lillahi fala tad'u ma Allah ahada de wonnon dewal Allah subhanahu wa ta'ala walla noddude Allah woni duwaaw dum woni haqiqa haqiqa rewde Allah subhanahu wa ta'ala do hadith gorna re musnad imam ahmad wa re abu daud ibn majah tirmidhi ثم دون الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى وانكم اريني كوي بخاري ويتو الدعاء هو العباده الدعاء هو العباده فان الله محمد صلى الله عليه وسلم يس دعاء كو كان ون تيكي ريغي ريغي دوال الله ثم صدا نود على دو وتو دوور هاي غوت دوور الله سبحانه وتعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها Milaaru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kadi haare en are sahih al-Bukhari wa la'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Al-yahudi yahudi yankobe nasrani yankobe itti qabriji annabai umen batdum an batdum masalan henne jamaaji. De wonnon to bangi eko Milaaru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam addani lenyol mudum ko to Allah rewete do julete wada jamaado neddo ubbetaake hen ko hono non ne kadi do neddo ubbeteedo Allah rewetaake do don kadi ko hunde na ganda sa haali dum ni ma wodde dum fewnitaaki kono ko dum woni ko woti ala ko neddo awi hen haytaru sabbu ko hunde jangina jangande ene anda te do ittaado en sel sabbu Milaaru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko haale nafrani yankor be jettuno mojjube mabbe be mari qabri jumen jamaaji heewi do jama wada tawa addani jama wade don ko won mojju ubbaado dum don non so ngandi Milaaru haari dum وفي إن أولئك إذا كان فيهم فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور نلا صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة وهذا حديث متفق عليه من البخاري ومسلم إن كان داهن دشرها نقصان ماء أبى بجتهن الجمعة فويدو قبرهم يبقى بات دورهن نكيرنهن نكيرنهن وفي يهود وفي أدي وادي لمي أدونه فف كنفران ينقود ونكرتين به dalen do wi ben buri jaasde ko Allah tagi fuf yon dum yo Allah dandu hen julu be ganda ka yindi ko itina Milaaru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dum no rendinde Allah e rendinde rewde Allah dokka hen goddo gedal dum woni premier kala baddum yo andudum jiya koy nawaqidul islam koy gedde tirtoje l'islam tawa rewa Allah rew mo kanko tan ba sa wadde moy goddum wallahi god tobere dimmire e ko ganduda hen ko nawaqidul islam wondu ittikhadul abdi wasaytan min al makhluqin baynahu wa bayn khaliqi yataqarrabu ilayhi bidu'a'ihim wazbi wan nadhiluhum yet fuboda e tagoje tagore yondema wala welndema ne way wonde leggal wala haire wala neddo hono ma jom tew e jijam biya wonde ko kanyum barata hakkunde ma e Allah an a famdi ha wirtude njukon ma tokoson kon nyaagoda Allah wala ana fambeni dum dum non kala ko cokolda e Allah beeta ko yo wala ne sabu kaer hay sinno hen ko tefore beeta mu yoto wonde hay sa faye hirsude kirse beeta hen ko sabu kaer elle marok Allah subhanahu wa ta'ala an awawa jokkundirde makko mubasharatan wala cikka Allah ko goddum goddum te Allah subhanahu wa ta'ala wada Allah wadani wa jabmu wadde ngabbirgal wala iskali hakkunde ma yum sona ko yewite jangde dum don hen ko Allah halan dum hore mudum ni ci tay Qur'an sen bela ma guddi tan kamilu o jon jon ha jehen to simore to suratu yunus ha sayran ya wa ya Allah subhanahu wa ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula shifa'auna 'inda Allah ha qul atunabbiuna Allah bima la ya'lamu fi samawati wa la fil ardh subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ran jumladwi ayyadim be wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum ayyadim be dum ko gila jamanu hefere be de kono yenne do nata e l'islam wona juldo wala jibine hen kono ne golla golle be en don da hono ko Allah kono be Allah habra hen do be jiyabe be ndewa ko wona Allah taw ko be ndewata ko sa jiwi o kambe pewnuri juude mabbe wala kala ko yodi hen wala ko delki hen ko kambe golli dum sabu to neddo mayi maha e dow muɗum suudu ndu ganduɗa kañum de wuurinde suudu mum ndu hen wayano noon wayano noon yod eyi mbaɗa hen marɗo mbaɗa hen silko bil ko ñanta ha yooɗo ha sa yettima Allah nokku o hen yoddema nodda jowum mbasa noddude Allah en mooli Allah ɗum ɗon o wi on nafatama so tawi hen adaminima e muɗum moƴƴere ko hon noon sa woppi ɗum ala ko bonantuma hayda dufda mbiya ko ɓeeɗo goni tefanta tefono ɗumi to Allah subhanahu wa ta'ala tawa ɗum alna ɗum gandal wona e asaman wona e leydi ɗum noon Allah subhanahu wa ta'ala sini e ɗum ɗon ko hon noonne kadi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala haali e simore wonde walladina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila llahi zulfa inna llaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun inna llaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar ya san do o wi wadde kadi jiya en etta henne wadde mbaddo hakkunde mum ene Allah mbiya wonde beedo be min dewata do be min dewrata be min dewrata be ko pour habi attina min Allah subhanahu wa ta'ala jomraade wi kambe wiobe be dewata ko be en e kambe wiye sebe ene dewe njaba be Allah ma nyaaw hakkunde be yowmal qiyamah ko be lurdirta ko sabu dum don wana gede pawide gong dum tagi jomra timira inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar dum woni tobbere dimmire nda ƴettude goddo mbaɗa dum hakkunde ma e Allah mbiya wonde ko cohluɗa e Allah fof ko kanko tottatma walla kanko feccata yurmede Allah nde ɗum ɗon yo yimɓe nden waɗi saaha goto e gurnam nelaaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam julɓe ɓeeɗe ɓe nduwo ɓe gone wullude daande dow e ɓe nduwo nelaaɗo salawatu rabbi wasalamu alayhi ndeysan o wiɓe irbau ala anfusikum innakum la tad'una asamma wala ghaiba innakum tad'una samian qariba wa huwa ma'akum ya odo hadis sahih sahihul bukhari ma tawmoto nana rahmanu sallallahu alaihi wasallam o wi saande ngone wullude nodda Allah so e daade mawde be ngewno be cikka so be kaldi seso o nanata o wi jurmode koyo mon jurmode koyo modon newode koyo mon woto tampi woto cange koyo mon dum woni irba o o wi gande Allah mo noddo tono innakum la tadun fa mo noddo tono wana to o wi kadi mo noddo tono wona birniɗo gonɗo to woɗɗi mo ganduɗa hen sakaɗa ewno ɗum aɗa ƴewta daande ma ne yettoyoy ɗum gande mo noddo tono innakum tad'una samian qariba mo noddo tono ko nanowo tigui ko nanowo te ko battiɗo te kadi omo wonde mone wonde e moɗon kala to gonɗon e gandal makko kadi ko rawahul bukhari noon holko pameten oɗo hadis wonde neɗɗo so tawi omo rewa Allah subhanahu wa taala ko yo rew kanko yo rew Allah yo noddu Allah yo yakoro Allah yo ɗamino e Allah yo hul Allah kañum tan yo rew Allah kam tan toɓɓere taɗomire nde ko ayeji qur'ana de walla jogi l'islam kala hen ko wiya yo goto e meɗen yo gon ilmu yo fib o fiɓa ɗum o wasa jogade sikkitare woni wono toɓɓere tataɓire nde ganduɗa ne yaltina ɗo l'islam ko attakzibu bi shei min ayatillah mbiyeɗa ɗum ɗo ko Allah wi wona e wiide aɗa yedda ɗum ɗon walla aɗa jaando sabu hawrani e yidde ma walla no felɓodiri e intérêt ma wayno joni neɗɗo wiya yedda jogli e jogli l'islam e sa wiyama la ilaha illallah firti ko daweteɗo e gonga ala so wona Allah mbiyeɗa Muhammadou rasulullah ko nela Muhammadou woni mo Allah neli e meɗen kañum hollata no dewroten Allah tuggude e fimde ha yetto e gollodiral an mbiya wonde aɗa wawi ƴettude sifa no Allah rewrete taw wona e nelaɗo rewi ɗum ɗon kadi ko e gueɗe jaltinoji neɗɗo e l'islam walla tandu en hen walla yeddude jogli e jogli l'islam ɗi jedda juulu masalan walla jedda korka walla mbiya asakal waɗɗaki walla hajju ɗum ko tourisme tan ɗum ɗon kadi ko hunde rende sen walla neɗɗo yejjita yedda jogli e jogli limanagal he ko wayno sa wiyama Allah gona e wiɗa Allah de ko inde nde tan woodi kono noon ko gueɗe peeñanoje hen de ko ɗen gooni kanko walla mbiyeɗa malaikaji mbina malaika dal ɗum ko tegori tan walla mbiyeɗa defte ɗe Allah jippinno guila e annabaɓe adinoɓe ha yetti e qur'an mbiya dal ɗum ɗon dal wasa yondema walla jedda annabaɓe ɓe Allah nelnoɓe tuggude ɓe inde mumen gaare qur'an nogaso joyoɓe walla ɓe ganduɗa hen ne janggama e sunna walla habrama hono ujunnaji temedere nogas nayyi nabi Allah suɓima e mabɓe temedde tato e sappo e tato walla temedde tato e sappo e nayyi nogaso joyo ɓe inde mumen gaare qur'an e joyo ɓe ganduɗa kañumen jogui shariyaji hono Nuh Ibrahima Moussa Isa e nelaɗo Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam wa alayhim ajmain walla jedda ñande daranga mbiya gurdam ko ɗo haaɗi no atte en jeydaɗo tan walla jedda hoddiru ko are ko Allah hoddire ma walla hoddire goɗɗo mbiya ɗum ɗo henno ko golle neɗɗo o kam tan tan ko weli henno ko metti hen ɗum ɗon foof ɗum tawi dalil e ndeɗo toɓɓere kono yeddude ayeji Allah ɗe ko jomiraɗo subhanahu wa taala yo man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alayhim hafiza kala mo ɗofti nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam e ko haalata e ko addi ko yo andu o ɗoftaki hay goto so wona Allah subhanahu wa taala mo runti ɗum noon jomiraɗo wi an nelaɗo mbiman tan ko ya yettin nelal ngal mi tottawani ma sawru walla karwas aɗa alto to bangue ayeji to jomiraɗo subhanahu wa taala yohol foof ɓurɗo toñde hol foof ɓurɗo wadde shirk جدو دا آية آية جعل فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها والفو برد توان نتو جدو دا آية جعل ودورني يوم لا ركاد روتي ويوم ما يجهد بآياتنا إلا كل خطار كفور هاي قوة يددها آية جعل من دسونا جنفان تمولنا رأل مغان دا هنكو جدو sabu an adun dirino yalla sa feñi adun ka dewo jonon garda do yarun go puramu dewo da goddo non a 50 yaa alladheena kazzabu bil kitab wa bima arsalna bihi rusulana fa sawfa ya'lam jomira subhanahu wa ta'ala kadi sarti o wi kala jeddudo defteran defano qur'ana e ko kala jeddudo ko jippino mi annabaabe ko adino o wi ma be ngandu allah sappanibe ko non en hulbini سبوي إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون يا الله دندن وبي سها أون دون سها تارك بكينا كم بفوف جودة ما بين كبا إن لقاء دادة ما بتاو كسيم إبن داسة كما كتب إبن داسة دو وناي إنجور دي وناي ليد إبن داسة تيكو إندر جينغول يا الله دندن هن كده بندو تو بكبير جينغول woni firtude aadi ni ngadirno hen alko ngarido ma ngon julmo defi ngon e goto te yo neddo fibna laa rahul sallallahu alaihi wasallam ko haalata ko e ko addi ko dum woni gon abu jumra subhanahu wa ta'ala haru sutna wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha kal aw hal ta no gore men haldir belari fitan dum ni kan kala ko haali ko wahyu gumurida allah subhanahu wa ta'ala woni ko wi ala inni utitul qur'an wa mithluhu ma alla adni kam qur'an القران هو كفوتنا مومنين وندو وروايه غدوني ان يو وند كفوتنا القران لا بيدنا وند نون حكم وان حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فبرنا يديرند كوي عند هوند اغدد الله سبحانه وتعالى جيبين ان بوغدو شيء مما انزل الله على رسوله ولو عمل الله سبحانه وتعالى جيبين هوند النبي مودم نار محمد صلى الله عليه وسلم kono hunde hay sinno ado golum badda hen non an biya dum ko tampere no won jiyata won hen ene dewa alla julum bi ene hewi tampere wala korka ene jambita ala nyaldi korka bi dum wondi ko musta min kay korka kam yo alla danda min dum lewru nangam wala boddum a wadda hen yidde hortin e tabinaade hono moddere hono fodande hende wala god hay sinna ro golla golangal haadir han a yida ngal e berde ma dum ni jaay na wa kadu islam yalla tandu yani han dalilo yumma subhanahu wa ta'ala kan zalika bi annahum karihu ma anzala allah fa ahbata a'malahum sabudum kay muhdibatil a'mal wa bi kam ben don sifori be non woni be allazi e be ganyi ko allah jippini e annabi mudum yittini sabu anje dum don non kala so be njuuli be perdi njuul mabbe so be koori be mbaasi korka mabbe a waddata hen jiddi dewal allah ngal zalika bi annahum ittaba'u ma asqata allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'maluhum sabu ihbatul amal yalla dandu en hen golla ha ngayna golla de hen biye wonde de ngala resultat no kom en dok dum yero e pular masalan yafolon so tawi neɗɗo wi ne wurta yafoɗon e konngol ngol so neɗɗo wi ne wurta tuuba o ƴetta kuɗol walla kanko andi ko hutorto o rewna ɗum henne e ɗo wurtirteɗo hen ha arta ɗon taw o haɓɓani hen ɓoggol walla o waɗani hen duhol so o yaltinini haydara ala ko yaltini hen ɗum woni jomum henne rewi hen ha arti ɗo fuɗɗorinoɗo kono ala résultat eyyi kono darota koye dadorde ɗum woni diine mo ngannduɗaa henne aan aɗa mbaddata ɗum koye haabre mbaɗata ɗum koye anji mbaɗirta tan ko wata wiyeede a jeyaaka heen ɗum ɗon henne a alaa heen geɗa toɓɓere joye ɓiire nde ko fiɓde e ɓernde ma wonde leñol ngol leñol nelaaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ene waɗi heen joom geɗe en ɓe ngannduɗaa ko wiya ene waɗɗi e juulɗo ko kamɓe so ɓe mbaɗir ɗum kanko so ɓe mbela so ɓe mbaɗani hay hunde ala ko tawata ɓeen walla ko wiya ɗum ɗo ene harmi e juulɗo ko ene waɗe maɓɓe ɓe ngannduɗa so mbelama mbaɗa ɗum tawa ala ko tawata ɗumen hen ɗon nganndi ne jogii wat tawa en nden taaki no feewi kulaani allah subhanahu wa ta'ala ɓe goppa jamirooje ɓe kolla yimɓe ɓe kamɓe ɓe jettima to allah wonde kamɓe ko waɗetee ko ɓe mbaɗirta ɗum tan ko haa yimɓe ɓe mbiya woto yimɓe ɓe mbiide ɓe ngona juulɗo kono tawsa wana sabu Allah wala be pibi deke nangam o sa fibi dum tan juluuji di hen korko fof ko forma tan ala dum ko hunde wadatende ni tan ko fotoje tan dum don kala pibbe dum yo andu o wasi dina ma woni yo yettima do ganduda kanyum ko wiyane waddi neddo gila juulo ene korko ene asa kala ene ko nande hen hajji hen hmm nde dum do hen kambe be ndiwi don walla ko wiya henne teedo gele na karmi juuldo kango jiya joom na wada bi wonde be do henne teftetaaki sabu kambe be jettima do Allah don ganduda jamirooje de kade de ene jogi indi ni wiete ko darja profit takalif be biya dum kambe a tolni may Allah don ganduda ko wiyane dagi ko ansa welama mbasa wadde ko wiyane harmi ko sa welama mbada kono bi mbiyano en kaari on kay kam ijam wodo le ko tan den ne jawina kono bi so jawini o wukkita ko kosam dum kay hay kefer so la no way wadde dum dum don hen ko bilew yo Allah dande ne dum do dum non woto jogo fim neddo andirte ko jiyaado Allah tan ko do jamirooje Allah e kade mum sen jiyo wodo ko Allah yamir on woppa ko Allah hadi ko on woni jiyaado Allah kono wana gaddo o gaaturleje wala gede gani kobere jeego birande ko wiide ene jalkita walla ene sabita huunde e ganda ko e shariaaji Allah subhanahu wa ta'ala Allah wi dum do ko shariyam ko min wi yo yimbe ngonir ni yo ngolirni biya dum kay kam ideologiji ko Karl Marx en walla lini na nestelina ko kaato ko walla huunde ATN be ben ko kaato ko buri wadde valable walla dal system economy wonde holno yimbe badata hen ha ko bangge faggudu men to bangi ngurdam dum buri fewde e ko l'islam wi ko to tawi neddo fibi dum tan yo ando yalti al-islam gila suba dari lo ko jomira subhanahu wa ta'ala halani horum qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'u la ta'tazimu qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin random do jomira subhanahu wa ta'ala o wina la do wiibe jam onon qul abillahi wa ayatihi wa rasuli allah e ayaji murum de e nelado mum woni ko mbadon sabot de don dum do ko allah wi mbiyon dum onon dum yonana don sabit dum non kala hujjo mo ngadon hande don de yon jabana ganto allah yi khalas on jabanta hen ganto la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum hande on gonti hefere tagal ngon don jul e jomira subhanahu wa ta'ala yusa tay won be jafi mi e modon ma wode modon dum yafa be o yafi be ko tuube jafiri tagal e mo bari o ha kon be ganda jafiran hen tagal be ko ben goni be allah subhanahu wa ta'ala yi yafa yafa ko dum ko hono non tobbere jeeda birende ko wiide o do ko jiyaado allah kala ko wiimi min mi jeewata mi yettita ko allah wi kala ko hadi mi jeewata ko allah hadi kanko dal ko hadi ko dum badan ko dum goppanni ko yamiri ko dum badan mi wadata verifier yamirore makko de mbelena hawri e ko allah yamiri walla ene hawran min dal ko wi foko dum an jiya won hen kala hen haludi purtudi e banga dum koy nawa kabul islam wi non woni ko allah hala non la der qur'an o wi wonde ko addani heewbe ahlul kitab ngonde hefere ko e mudibe mabbe ko kali fof ko dum don woni dine ko be jamiri ko dum woni dine ko be kadi ko dum woni dine hay sino dum ne felbondiri e ko wana yamirore allah walla ne felbondiri e ko ganda ko allah hadi dum mun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah andi narahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadi ibn hatim al-tahi on ko arabe wonno del islam arnde o dogo e hisham on arbi dine chrétien nde o arinde non tiagal dum hen o yomo tuba narahum sallallahu alaihi wasallam nange jingo mako kisto o e hadith on ju yaade mako galle mudum jetti jaganaum do jotono do hen tutti mo jodi hen narahum sallallahu alaihi wasallam wi wanda la'ana allah al-yahud wa an-nasara ittakhadhu ahbaruhum wa ruhbanuhum arbaba min dunillah kanko adi o wi ala badani andube mabbe wala rewob mabbe allah kambe hay ko allah tigi be ngowdi nangam nangam dar muhammad sallallahu alaihi wasallam firtanimu o do ay tafsiranimu dum wi mo wande woni ulama en be ubbaren be ruhban woni andube ahbaren be ngoni andube ruhbanen be ngoni rewob mabbe allah be den so tawi ngoppi sharia allah subhanahu wa ta'ala ndokki be yamirore tankandi ko be ben ko mbi ko dum tan woni dine e hadith mo ganda son jii to sunan Tirmidhi e sunan Imam Ahmad e Musnad Ahmad fu mon tawdum to o wi dum don rewde be hala goddo walla hala goddo woppina be hala Allah walla hala nelal dum don yaltini be din dum yaltini be din mo la dum non neddo toujours kala ko neddo kundo kudamo gedal walla ko mawni e der fitandu ma kala ko haali yewto tawi felbondirani ha walla walla lurondirani e hala Allah e nelal dum ko non biyeda dum do tobere jeefe birnde ko biyeda dum do de ko dum woni nyaawore de nelaado Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nyaaw an biya won e kon laado haali ko dal o haali dum ni kono min ko kaari haali ko dum buri yonde subhanallah dum woni al udulu an hukmi nabi sallallahu alaihi wasallam ila hukmi ghayrihi bi i'tiqadi an hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi aw anna hadiy ghayrihi khayrun min hadiy sikude ko tindinoje de goddo addi buri mojjude e tindinoje nelaado Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walla nyaawoje de goddo addi buri fewde e nyaawoje de nelaado Muhammadin sallallahu alaihi wasallam addi taade wiyanno hore ma ka jul sa jottorima dum walla fibi dum ayalte tinni gulo subhanahu wa ta'ala tan do ne ha won jomrad subhanahu wa ta'ala haale qur'an suratul nisa o wi kala de luuro dirdon e hunde kalandur lurdon e hunde onon yimbe fi tenti onon julbe ngutte dum ko Allah ndukkon dum ko nelaado Muhammadin sallallahu alaihi wasallam to tawi kay odon gowri Allah odon gowri ni nyande dara dum woni kalande lurdon dirdon e masala walla e nyaawore yewew ko Allah wi hen badon walla yewon ko nelaado Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wi hen badon to tawi ko yami woran badon to tawi hen ko kade goppon jomara ni dum hore mo wi فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وإن شرشة يورنغون إن الله يورنغون إن الله كالكو قول نردن ولن جد نردن بين بي على كوني وبين بي على ونانون كوني ويجت حالك أفف رتن دمت الله سبحانه وتعالى رتن دمت الله وني رتن دم دفتر الله وني قرآن wala duttan dum do nelaado ruttu dum do nelaado won ruttu dum e sunna nelaado celludo to tawi kay to tawi in kuntum tu'minuna billahi wa lahum tawi don gongi ni Allah don jabi wonde nyande darande ko ko arata aduna ko ko gasata mayi fo gummit ndaro e yeso Allah nyaawa hakkudo ma dum ko gilay aduna ba don dum do o bi zalika khairun wa ahsanu ta'wila dum buri mo yande on dum buri muddude eno tawilaaji battane fewoji gondi bi ala ko ni ala wana non ko ni jamal subhanahu wa ta'ala halidun kari eno ko goddo e sursu nisa taggal odo aye sappo go dewdo e makko na ma taw jamal subhanahu wa ta'ala wi fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaytu wa yusallimu taslima yalla kam be yimbe be de ngum inta muk sona be nyaawnu ma an annabiju kala ko eno jole hakkunde ma kala ko jollata e mabbe be namdo ma mbiyaabe ko ni to be golli on sahabe ngona julde to be calima be ngona goddum te kadi sahande be ngola be to e mbaddi hande beltare de tinata hay ittende walla habre wotere e der pittali mabbe be jebbila dum jebbil gol gol ganda ala ruttanade dum dum woni golla ko yamirore nelaar tawade welti hen hay tinno hawrani e wilu yama hay hawrani e ko jitta kono haade ko nyaawore nelaadu welma sabu neddo goonga welaani ko non haade andi goonga Allah goonga nelaadu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam goppira dum yidde ma goppira hen yidde fitando ma tarbel ngel ko arandi heferebe ne jogi laade mum en kono sa irrima ma da wadi de reconnaitre awi min de ko mi juuldo ni l'islam ko ni wi ko niwi kon non jamaano o joni ko waxli jibe nyaawore ko nyaawoje heferebe wala nangam dum non ko waktu mudum joli taw hen be ko be mbi ko tan tawa forfa ka hen ada wondi hen sustained valeur dum don nekade en yaltu nebbe en jiya e gere ponnoji hono l'islam hono andu be ndarum ko iqraru mazahibil mushrikin fil anbar tamwalatihim wa mudaharatihim ala l'islam hono irrana de be ko be ngoni ko woni ko dine kambe mushrikin en kambe hefere be hen musulman e fasongaaji ko be ndewata ko wadde kurwayan yaade eglise en walla gonginde henne ko be mbiyata e fete pak en walla noel en saxaneji mabbe de ala hen foko selli to ene wadi dalil ci ala hen foko wadi dalil tellu an hen nimnaabe dum don jaada e mabbe e dum don bamdaabe e mabbe dum haada wada dum hen appliquer ano hen sa dañi pouvoir leedi ma do gonda do dum don ko dan ene wadi danger ko hon non wadde be partenaire uji tawa ada jogino hen gollondirbe juldo kono ko tawa tawa ene memi pimde ma wala memi diina ma ada wawno wadde dum do waddu dum e juldo goppa juldo jaha badda dum e kefe walla juldo e kefeero gonay waddude ene kaba walla ne nurondir an jaha tawto ya kefeero sabu entere maada aduna e do gede fuf ko e gede den ganda ene pirta l'islam yalla tan be en hen dagi dum ra subhanahu taala holta haali dum o haali dum e ali imran o wi لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ألا الذي يقولون أنه يقول بما في وفي جول ورث يت جول ورث يت كافر وردهم بارتنير وردهم سهل وردهم جد وردهم جادد وردهم كو جديد وردهم قولون دل سوا إن جوجي إسارة مكو جول ومغان دا إن واونو darare darnde on don kefeer mo golondir tawa golondiral makko e juldo gonno fewa mi kala mo ganda wari dum hankante jofndiral makko e Allah gassi jofndiral makko e Allah gassi to wana non ay o sare mo to gofeto juma subhanahu wa ta'ala illa an tattaqu minhum tuqa to tawi non koy pouvoir mo be jogi o ko pouvoir kewdo dole te ano a wawa dikkade caɗele ɗe ganduɗa sa salima ko ɓe noddata faade muɗum ko henne en addan ma caɗele gudditanɗa palle fallantere tokosen pour ƴeewa probléme mo jogorɗa dañdi so tawi a golodirane mabɓe o ƴeewa golodirde mabɓe tan pour solution jalta e probléme o tawa ko piɓɗa e nder ɓernde ma to ndertoo ko en lutondir henne e ko gollondirɗa e mabɓe ko mbaɗirɗa ɗum ko alay saago walla ɓaawo ronkere on saaha ɗum aɗa jaɓane ngantu e on ɗum ɗum ɗon toɓɓere wattude sappoɓe ko ɓurnade diine Allah a eftako janngude ɗum a ƴeftako gollude ɗum sabu wona hen e yimɓe hewɓe aɗa yiya hannde e dow planete he milliard pawɗo walla milliard feccere wiyeteɓe hannde ko julɓe ɓe ene waɗi won hen ganndata ko julɓe tan ko ñande jibina e ñande dutte jowmum so jibinama mbaɗane inde juul ñande mayinde hen wiye a o de ko julɗo wonno nawe bamuule hono julɓe walla hen gollane e janay se muɗum julɗo gollirant teni on ɗon façon ko geɗe ɗe ngannduɗa jowum ko kañum wi ko hen jiya tan kono jiyaka hen woni ɓe to bangge ganɗo ndeta ko al iraabu an dinillahi ilman wa amalan ɓurnade diine Allah a eftako janngude ɗum a eftako faamde ɗum a eftako gollude ɗum aan dal ko innde nde tan wonanma hen ɗum koye ɗum ɗon ko aan wi ko hen jeeɗa kono Allah kañum jeenanima hen saabu jomiraɗo subhanahu wa taala hokkani wi so sodu sajada o yo man awra mimman gukkira be ayati rabbihi summa arda anha inna min almujrimina muntaqimun o wi holi foof ɓurɗo toñce neɗɗo mo ganduɗa o siftinama ayeje Allah haw siftor kono o ɗurni o werni ɗum latte o wi kanko ɗum haɗanimo ɗanade haɗanimo yaade haaju makko o tinata ɗum e wonki makko kanko dal himmi makko ko haaju makko aduna ñamde yarde ɗanade e etade rendinde henno jawkal aduna kono hakkunde makko e Allah to bangge gandal haaju makko ala hen hakkunde makko e Allah to bangge gollal ɗum haɗanimo ɗanade kam toɓɓere wattude sappo e goho e toɓɓe ɗe ganduɗa mi wino mi tongi ɗum ɗo henne pour ha mbattene majje hakkille ma mi refta majje hene daɓɓinagol nden ɗon toɓɓere noon koye toɓɓe ɓurɗe wadde danger je hol nden wonde wattude sappo e gonde ɗum woni afsih afsih mbilew komi juul kono mbuɗo wila on jiyata e rendoji meɗen en halban wiya kaaride ko bileje ɗum ko konngol kulɓinigol wiide neɗɗo kaari ko bileje pour ha ganda goƴa mawɗo gonɗo e konngol ngo sa wi kaari ko bileje wayi kono mbiɗa kaari ho ke affaire on saabu mo wona juulɗo wilata juulɗo wilata eyyi mbilewu noon ene jogi hen sinnodira e gueɗe tati won hen ko wiyete alsarf won hen ko wiyete alrab won hen ko wiyete alfat eyyi mbilewu ganduɗa ko fonno arde pirlita ɗum wasa arde walla ko fonno henne wadde tonga ɗum kaɗa ɗum wadde walla hunde nde ganduɗa henne koko soka mbiya ɗo sokta uddi ar uddi ar mu uddi san ma dum do dag jomra subhanahu wa ta'ala kan ali qur'an ha ler wonde kala baddo henne bilew wadi kiefe kala baddo bilew yarto dinne islam wala dande ne woni ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون سبحان الله سبحان الله إنن حالو بدم قلت لارتو ياما بلورا هكي لاجي ميران جهر كوي جوم غند باليجين قولوا نروا بهن بدو بسر من لي adobe chonene wala ngadda galladi wala ngadda henne pibi wala ngadda geda jewitide dum do kono kala dartoride na wawi wadde sarf wala rab wala fath ta wana duwa wuji di ganda dine meden ne kirri dum dina to bange duwa wala to bange mocci wala to bange nyaagaade Allah subhanahu wa ta'ala e molaade Allah sa wi e rewna dum e der baadi gondi tan nasallahu alaihi non bilew ko ngoy wonde fof bilew non ko geddi dum don den da dum ko ganda balaj en jogi façon bilew ngol don buri lorlude yimbe wonde bilew bor nango wutte diine tawa janginobe yimbe njulu e korka e asakal e sallige e kala ko eno wi'a ko jeese dawal al tawa ko ben ko yen bar dum don gol mi darewde yimbe dum Allah subhanahu wa ta'ala shaytaneji ko kanyo ma ka farsale walakin ash-shayatin kafar annabi Sulaiman kai kanyun wana medani yiddude Allah subhanahu wa ta'ala yiddi Allah kai ko sheybane hol ko adani be yiddude Allah hol no birda hen jema subhanahu wa ta'ala woni dalil e wande be yiddi Allah ko kambe yu allimuna sihra e be jangina yiddi bilu medani jippinede hay goto do non de do ayaji so tawi hen neddo hennima tan to bangi tafsir ko wayno jangobe hen yo ndutto e ko wayno tafsirul qur'an al-azim ibn kathir wa bi yihon tafasil sayyidu neji bere o do ma ko nafiya wala wana nafiya dum don ko hafer al-mu'min dana de dum detaayi jippina kay malaikaaji didi to haru be dum nan ko honno ne kat babil be da haru hema de meedani janginde neddo bilew so wana hade mabbe jangin dum wonon arida ko pour intiha be dum reena woto won kefe dum ko gandal gal ganda kala jangul dum woni kefe janginta hay goto so wana be biyam inna ma nahnu fitna fala takfur nen ko min fitina wonon kala ko yowite ngurdam aduna fof ko fitina sa dañi ko welma Allah woni koy jarli badama sa dañi ko jidda Allah woni koy jarli badama dala da rutto dum ko makko sa dañi kadi ko ganja wala ko musma wala ko mettuma Allah woni koy jarli badama dala da muñu dala da rutto makko ba sa yidi hokkari fawi mi dum wala hokkari wadi mi kon non jogorbe wonde keferube yen fa yata'allamu minhumma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi jangina janga e mabbe gande de ganduda e be jinna neddo ko yida e ganna neddo hen ko yinno e ganchina neddo ko yinno dum fofo e jeesu bilew adiye ni o ngodon yeesu bilew en yurmini ha may adiye jinnaado wada dum piyum holi hujje mum hen ya pandi mi hen ko mojjer ko wayno joni masalan yuru neddo rokka piyum debbo masalan gorko biddo debbo daro wi mi yida o jaran ma ani gorko wala jahaato mo jaakurda ena waawi yinnude debbo suka debbo henne mo ndokkuda dum mo biya dum jinnugo digandan biya mo bele ene yida jam galle mudum o andana fore makko ko cukolel o ala miij jonon yinnude mo ko añ wala ancin demo ko yidi dum fof koy jeesu bilew dum do watta dum buri bonde hen non koko jomira subhanahu wa ta'ala janki dogo o wi be janga e bilew ko ganda be cernda hakkunde neddo e jom suudu wala hakkunde debbo e jom galle mudum fa yata'allamuna minhuma be janga e mabbe kambe jangino e mbidobe ma yufarriquna bihi baynal mar'i wa zawji ko be cierndirta neddo e jom galle mum tawi ho ko tep ko be cierndirta neddo e jom suudu mum tawi ho gor o wi ganda non bileejo kala ko waawi gollude hayso battini ene jaa e fimde nde juuldo foti gongdin fibde wonde bilew ene woodi fi'alan hay goto ala droit yeddude bilew ene woodi ee sabu joomiraal subhanahu wa ta'ala halnin qur'aan ko laabi kewdi kewdi hay annabaabe won hen wiila non won hen wadnoobe badane annabi Musa bilew ngu wileede fir'auna be hen bade yeso makko haa huuli haa joomiraal wi mo woto huul woto dog han dum don hen battine makko battine tawa be hen ne kay o hono non ne kadi ene ari e hadiseeje cellude wonde heefereebe yahudi yonkoobe hen madina mbilino ne laaru liggima o dum battine makko yettaake ne lol ngal fodde ken wona hen ne won wiibe lebbi jeego won wiibe balde chapande nay won wiibe ko buri fangude dum wala ko buri heewde won wa yata'allamuna ma yaburruhum wala yanfa'uhum jango mbilew jango wa hen ne yo andu o jangata ko lorlotamo nafataamo mum de kanko o jangirta dum ko buri jaalare ko buri humtude mo haajuuji makko haajuuji hoore makko aduna o wuura yimbe o mo dañe yum en yalla dando hen te yalla subhanahu wa ta'ala wi wonde kala mo subi dum don yo andu nyade daranga o ala ton gedal wala qad alimu laman istarahu malahu fil akhirati min khalaq kala mo ganda wosti fima gandal bilew do fonno jangude gandal dine e gandal moddere kena fewna hakkunde yimbe kanko o jangi gandal gal ganda henne ko bonna hay sinno henne won badowo dewgal ma wayno yomo so wala dum danyata ko weli dum ha yo andu henne dum haadi ko do e aduna e kono to laharto o tawa wala ton gedal jumla subhanahu wa ta'ala wonde ko be ngostiti aduna o ganda henne alanaabe nafoore to lahara wala no wona sababu wasde kono henne al laharto yo be ngando be bari ko ko boni ala ko nafata woni e dum heewi kono non en tonga dum henne e redo sobbe sappo e go don balam mi resta e majji wotere wotere hade men taw ko e kongudi dabbino feewi no feewi won tobbere arwonire nde am biiran hono joomiraal subhanahu hono tobbere arwonire nde ko wadde shirk wonde rendi sahande ndewata Allah subhanahu wa ta'ala mbadda hen arukku hen goddo gedal arukku hen goddo gedal joomiraal subhanahu wa ta'ala wi وما امروا الا ان يعبدوا الله مخلصين له الدين جميراك فونا يبندو الله سبحانه وتعالى فها نبندو الله ده او كوب لابينان بدون لابينان لابين بالدين الله سبحانه وتعالى بندن دينان هن هيدر بندكان هن هيغور كدي جدل بندن دينان الله هيغور كوب اندو دمكو ɓe mbaɗata denndugol mawngol ngol ko honnoonne kadi ɓe njeeginta yeeginde wadde yeengo ko yoonnude gollal sabu gite ne paweema walla mbaɗiraa huunde haa wiye iskey ɗum woni ko wiyetee riya yeengo waɗirde haa haale waɗirde haa haale en miirino haalde e jewtere jawtude wonde yimɓe tato kañumen ngardato naatde jeyngol goto o ko gandu goto o ko jambar goto o ko galo woni hen fof ko Allah rokki dum e moƴƴere ko sahande o naftata hen yimbe beende o wadiran dum sabu Allah o wadiri hen ko ha o danya hono jeenari aduna ha yimbe bi mo iskey an heewi gandal o heewi iskey an woni jambar o heewi iskey an woni kare sire ɓeeɗo tato ngaddoto eɗen mooli Allah naatde jeyngol ɗum woni shirk ɗimmel ngel ko ƴettude tagore mbaɗa hakkunde ma e Allah tagore nde wonde ko cohluɗa e Allah fof koye mabɓe ndewnata a heɓata e Allah so wona Allah rewna ɗum e mabɓe toonne kadi ko juumde ɗum woni taw koye tagore toɓɓere tata ɓiire nde ko yeddude aayeje Allah he subhanahu wa ta'ala walla yeddude ko seedan faak la ilaha illallah muhammadur rasulullah walla yeddule njuul walla jedda kork walla jedda asakal walla jedda hajj woni yeddude jogle jogle l'islam he dum koy turkoji l'islam jeya walla biyaada dum do de ko Allah yamiri dum Allah wadin dum e jiyaabe mum kono biya wonde e ko gonko Allah yamiri Allah wadne jiyaabe mudum kono non min dal badiran mi dum tan ko baa woronkere mi yida dum e fittanam dum don ne kadi koy gerde nganda en en bonna l'islam walla tiba won e yimbe heb dañbe gedal to Allah e martaba to Allah ha ko wiya dum don e harmiso e mbalama kambe en baawi wat walla dum do hen en wiyene waddi e mabbe so en mbalama be baa so gollude sa ki dum en der yimbe ado fibbi dum an fimde addande ma fibbi dum de en addan ma yalla islam yalla dandu en hen walla jalkidde hoyna ha huunde e huunde nga nda ko sharia jalla yi neddo wujje jingo mum taje neddo hen na wara fitando warte dum do hen kay ko dum koy ko negde koy nangam e nangam eh gona e jalkidde dum don eh walla doftuda neddo ha e ko ganduda henne dum do henne jomiraadu subhanahu wa ta'ala ko haadi dum walla wannuma golal gal ganduda henne wonno biirani jomiraadu subhanahu wa ta'ala ko yi wata wat walla o hanna wadde golal gal ganda ko Allah yamirma eh ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah kala jamirooma a jeewata yamirorde so tawi na hawra yamirore Allah tofta e gollude yamirorde walla kala kadoowo a jeewata ko hanma ko bele ko Allah hadi walla an dal so tawi kanko yamirma tan haala gasi ona wari dum e place Allah ko ha non ne kadi nalaadu muhammadin sallallahu alaihi wasallam nyaawo huunde wiima dum do ko ni hen na nyaawru mu ko dum do Allah hollin yamirin biya wonda do dum oppose an ya alda hen dum don ne kadi ko o yaltini neddo yi islam ko non kadi irrad laabi hefere be di ben to bangi dewal e wadde be partenaire uji goppa julbe goppa islam kambe ko be badi ko dum yodan ma ko l'islam wi ko dum wana haajuma e don gel fofu e nawa ko l'islam ya tabende hen ko durnaade dinal ana jibina may l'islam abi muhammad walla ibrahim walla ahmad walla mahmud ko non am meedani bornaade pade ma biya ya jangui diina mo ganda ko hen jibine daaw walla meedani etade gollut ko diina o hen yamirma ya gol ya ga juldum non ko antan wi hore marka juldo kon non ada gollani ko engagement o mbaada ko no neddo mo ganda wadama ambose e galle halanaama wadira ambose ko liggey nangam e nangam han ambi sa fini tan arat jetta sis ma njordo to lewru mayi sa dambe ni mo ka jebe her afunti har eh yem budi won sappo go dum ko affaire mbilew mbilew non ko fasana djidi en mbilew go ganda ko kala badowru mi anda ko wadaka ko hen jofndirane dina haydara walla badowo mbilew mo ganda o mo funta yimbe e nder mbilew he wande ko wadata do hen ko hoy dina jeya koy dina jeya e ka don hala non mi yaññani ko non jangube hen ene buri andude dum tigiri jangube buri andude dum tigiri sabu heewi ko almube no kutoro yim ene ginnir dum inde Allah taw sa yi o fo Allah wiata ke non wana inde Allah ko fannu god neddo na wayi gollu dum taw jang taw wawani hay fatiha taw anda hay wo taw na gollu dum ay dum non deke so tawi dum askitina ma e dine yimbe kali tan koko o bela en bino yewtere nde pawden dum ko hadith mawdu mo ganduɗa henne en are fahi muslim sahabiyo mawɗo wiye tamimu daari habre ɗum nalaahumma sall alah sallam wiyata addinu nasiha addin an nasiha eyi fa qawli man nalaa sall alah sallam wi lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immati lmuslimina wa ammatihim eyi diina ko laaɓudiral reedu laaɓudiral reedu ngol fuɗɗorto hene koto bange allah to lillahi woni laaɓande laaɓudirde e yimɓe hen reedo ko andir ɗumen allah subhanahu wa ta'ala allah mo ganduɗa ko kañum hen woni joom inde temedere mankude wootere nde inde hen fof ar won hen inde ko asma'u zat won hen inde ko asma'u sifat gandina ko Allah tagi leedi ndi tagi asamaano Allah on don ko kanyum tagi maaje de tagi kaaje de Allah on woni gurno woni baro woni dokko woni kado woni nafo woni lorlo wande aano ko e makko jufundirta ko e makko jogitoda ko e makko kanko kulata kanko amintoda ko kanko jaakortoda ko kanko dewata kanko noddata kanko kulata kanko badirta sabu mudum dum woni ngando dum labana yimbe Allah kam ala ko bawda nafu dum ko labande Allah ko hollude andinde yimbe Allah subhanahu wa ta'ala wali kitabi deftere Allah de gandina dum yimbe be de wonnon de ari ko hande ande dum tagi pour kongol gannuul en de e deftere he ko iqra jangu biyaado jangu biyaado ko ya andu wana ya jangu tan kade durfi so ayaje de taw sa namda mo ko de tirti ala ho ngerta en andu da hayda wali kitabi e kala ko non nelaado makko kadi gandina yimbe hen nelaado jiida e heddibe be ko net ko wete ko Muhammad ibn Abdullah Allah nelimo hen e yimbe he kono non kala ko ada kanko ko abba al mutlaqa ay abba al mutlaqa ko doftare wellitande kala ko wi ko dum kako wi ko hadi wona dum ay kono kala neddo bawdo wonde tawi o wona annabi wona nelaado Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala gedal ngal o wawi danjene waldo yimbe bayi fawde mo fuf kala ko wawi halde wadde fe verifier ka inan man kana non dum julde fuf ne foti andu dum do ne kala no wawi fod e kala no wawi hewrude dental e no kala no wawi yidirede hursinarede e marta makala tolni kala ko haali diine wadde fe verifier wadirte verifier ko jeewete bele ene hawri e hala Allah bele ene hawri e hala nalaru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nalaru tan woni mo ganduɗa hen ko haali fof ko ɗum saabu kanko woni mo jomiraɗo o ma yonto ko ina hawa in huwa illa wahyun yuha o haalta pelaade fittanɗu makko ko haali fof ko wahyu gummoriɗo e Allah jomiraɗo subahana yo man yoto Allah wa rasulahu ankan kala mo ɗofti Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗi ɗofti nelaaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa won so joom tinnima e ɗum ɗon tan ma Allah subhanahu wa ta'ala wallu ɗum e gurdam muɗum aduna o dañata hen caɗele ko hono nonne kadi to foya toon jogora toon mawo dañ toon yakore jomiraw subhanahu wa ta'ala haawitu suratul hajj ni wala yansurannallahu man yansuru inna allaha laqawiyyun aziz allazina in makkannahum fil ard aqamu ssalata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahawu anil munkar wallahi aqibatu al-umur kalamo darani Allah subhanahu wa ta'ala Allah darano kalamo walli Allah Allah walladum dum don henna ko hono non tan Allah hawir wanda Allah kam sohlani balalla he gon ko non ko furha dum wada mubaba kalamo dari e ko Allah yamiri ko Allah subhanahu wa ta'ala darano dum gede mum sabu Allah kanyum ala korunti haydar Allah ala korunti haydar inna Allah laqawiyyun aziz o tengtin ɗum e inna o tengtin ɗum kadi laqawiyyun azim Allah kañum subhanahu wa ta'ala ko cembinɗo kala ko yidde wadde ala fof forsa kaɗowomo on ji oɗo jamanu mu gonɗen hono jaayiyaji baɗoji aduna hen e technologie o henno wayi wadde avancé ni fof so Allah addi haajande muɗum e sen mum nature o tan o firata yimɓe hen haaɗat haaɗat hen sahaji ko buuɓe o addata hen sahaji ko leydi dillata hen sahaji ko pempeƴƴi hen sahaji ko falkan ji hen sahaji eɗen ñaago Allah subhanahu wa ta'ala woto nangir en bakka suuji meɗen yo nangir en yurmede makko so wonano ɗum leydi ndi tuudde yimɓe ɓe hen tuuɗa tuuɗal gotal heƴani e ko woni dow leydi he ko fof dendagal ko fawi e dow leydi he so tawi Allah yamiri leydi ndi yo tuut tan ɗon darga daroto dagi jama sana ida zulfidat il ardu zilzalaha wa akhrajat il ardu asqalaha wa qala al insanu malaha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha rabbu futu ummi bi anna rabbaka awha laha ɗumnon eɗen ñaago Allah subhanahu wa ta'ala ko o wasa nangirde yimɓe jumre mumen o wasa nangirde yimɓe henne majjere mum o wasa nangirde yimɓe henne loore mumen yo nangir en fof yurmende makko kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ceerno Alpha eyyi joni en keeɓi waktu dokkami tan minute aji ɗiɗi inchallah mi noddirma joni anani so Allah jaɓi mami noddiri joni nde aɗa wawi kuppu toon tan mami noddiri joni minute aji ɗiɗi so Allah jaɓi inchallah inchallahu rabbi ɗum noon banndiraaɓe sehilaaɓe tedduɓe hettiyankoɓe ma en noddiri jooni ceerno e banndiraaɓe naatooɓe ɓe ngam yidde waɗde naamnde ɗum noon ko jooni jooni wonata inchallahu rabbi kono hade meɗen artoyde tan fayno hulcere e gurana mbawen hettaade hade meɗen heɓde ceerno jooni jooni mbawen addude naamnde sabu ko kadere ɗon ko en nganndi natti heewde no feewi heddo hojomaaji capan tati en tan walla ni manko ɗum seeɗa kono tan eɗen mbawi hettaade gurana hade meɗen heɓtoyde ceerno ɗum noon banndiraaɓe sehilaaɓe ɗo jooni jooni o tan so tawii won mbeɗaɗe wonwonde ɓoggole ɗo jooni jooni o ceerno arti ƴeewen so tawii banndiraaɓe ɓe ngari mbaawa addude naamde mumen ɓe ngara ɗo gila naane noon kono tan kono tan ma mbiya ma taw ɓe ɗumini ceerno aɗa waawi jokkude tan so tawii ɓe ngaruyi e on tuma ɓe ngadda naamde maɓɓe kaalanɗen ko fof ko geɗe ɗe ngannduɗa enen bonna yottondiral hakkunde neɗɗo e joomum woni relation hakkunde jiyaaɗo o e joomum subhanahu wa ta'ala. So tawii neɗɗo e aduna hee a jogiima neɗɗo moɗon nafondira mo aɗa nafondira e mum walla mo jaakoraaɗo wonko waawi firtude e nguurdam aduna mbiyataa kaɗa reena relation haa yimɓe ni ene ngara e maaɗa pour ya wallu ɗumen emo jogiɗaa mo jottondirɗaa o henna sabu kañumen ne jogii mum haaju jooni relation fof mo neɗɗo ene daña jottondiral ngal neɗɗo ene daña hol jottondiral ɓurngal mawnude e neɗɗo o jottondira e joomum hol fof ngoja ɓurɗo mawnude e neɗɗo ene wiya ene weltindo haa jottondiral muɗum e joomum henne bona walla haa lo'a. So tawii neɗɗo looni jotondiral hakkunde muɗum e joomum holi perdo alo ceerno eeyi muñolo seeɗa won musidɗo gooto won ɗoon 92 96 bisimilla. Salamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullah. Mi salmini won salmini ceerno aw min ko jooni naatmi heen dal eeyi heɗatan eeyi bisimilla bisimilla ƴeeno ceerno muñu seeɗa haa jooni ƴeewno goɗɗo inchallahu rabbi o wiyata ko nuru huda Oumou Sharif wiyetee 17 27 bisimilla. Allo ceerno Ibrahima salmiɗen ɗo won ɗo won ko ndartata ceerno jokku bisimilla. Tawi a dañii mo jottondirɗaa henne e aduna mo jaakorɗaa ene waawi woodde to heet maa e geɗe maaɗa aduna maa aynu ndeena jottondiral maa e muɗum siba noon jottondiral maa e rabbi samawaati wal ard jottondiral maaɗa e joomiraaɗo subhanahu wa ta'ala ngaal ɗoon jottondiral ɓuri haandude e reeneede e kala jottondiral baawngal won tagi maanawe wonde wallahu wa rasuluhu ahaqu an yurduhu in kanu muminin ɗum woni yiilaade new hono weluya allah subhanahu wa ta'ala e weluya nelaaɗo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wonande juulɗo ko ɗum ɗon hennde ɓuri haande ɗum woni neɗɗo ƴeewata koko weli allah ƴeewa ko weli nelaaɗo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam daroo e ɗum ɗo kala ko ene ngannduɗaa ɗum ɗo ko welaani allah subhanahu wa ta'ala ene bonna hakkunde makko e gowɗinde ko nelaaɗo muhammadin salah sallam addi ko o rento ɗum ɗum woni ko mbinɗen naane fala wa rabbika la yuminuna hatta yuhakkimuka fima chajara baynahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima donc nelaaɗo muhammadin salah sallam firti aayo o wii la yuminu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih hay gooto e mooɗon gonin gon muɗum timmata so wona yiɗde makko nde wona caggal ko ngartumi ko wona rewa e ko ngartumi ko weleede allah subhanahu wa ta'ala e kala ko nelaaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wiya ko ɗum addi ko ɗum haali ko ɗum waɗi. Eeyi ceerno, eeyi muñolen seeɗa 55 25, bisimilla. Salamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Hol musiɗɗo? Oɗo ko Aliouli. Ah Aliouli, bisimilla ceerno, heɗima. Ɓiɗɗo Belgique ceerno Alpha, salamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullah ceerno Ali, no mbaɗon tan to yaa. Min calmini min juurima dey. Wallahi min calminte on min juurima min. Manan yo Allah ɓeydu barke ɓeyde gandal e baawal. Allahumma amin kala e jurde yaa. Allah hokken ñiɓde darnaade l'islam e darnaade man sunna. Amin amin. Yettude Allah, yettude kadi musidɓe wonɓe sababu o ko hannde meɗden haaldude ceerno Alpha direct ko en kettono kattaji muɗum hakkile ko ɓooyi. Hannde Allah hokki en waawde hettaade yewtere muɗum taw ko direct, donc kamɓene yo Allah ɓeydanɓe. Amin amin. Ene annda hannde sirku ena ene heewi doole to e nokku meɗen. Eyi ene foti yewde no ɗum foti fof haɓireede, manan jeeɓalle ɓe kaɓa heen. Eyi par ce que so a ƴeewi ganndo gooto ne wiya anna musrikina zamanina aglasu shirkan min al awalin yutrikuna fi rakhay wa yukhlisuna fi siddat wa mutrikuna zamanan shirkuhum daiman fi rakhay wa siddat wa siddati ودليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ودليل نوري وي آية القرآن يوم رب سبحانه وتعالى وير ما نن شرك ينكو بين دين بمبارا نو شرك تن كو تتاوي دنغوني ياجين تتاوي آجوني فادين داري بلا بنان الله دينيو بيوك الله قوت وود بنوت الله بمبيا حندكيس الله فاباك مثلا ala ko gasata sirkiyankoɓe meɗen hannde noon yo Allah faabo so yaajede faaɗede fof eɗen nganndi ene notte ko wona Allah par ce que ene ko eɗen nganndi hannde so oto wuurima eɗen nganndi ɓe notten ɓe donc ɗum ɗaw ne jinnoon ɓeydude heen yo Allah hokki en waawde faamde diino hokki en waawde labbinande Allah dewal muɗum ngal so a ƴeewi hannde adunoo ko ɓuri heewde ene gomɗin Allah ene jaɓi Allah ko woni heen ko jaɓaani Allah ko heewaani mais probléme o ko lattinande Allah diine o ko ɗon ɗum donkuɗen hannde e ndeer renndo meɗen ko ɓuri hulɓinaade kadi mbiyeten ko enen ɓuri adunoo fof anndude kono noon so a ƴeewi geɗe ne mbaɗee to meɗen to masalan ko enen ɓuri adunoo fof majjude ko holliri hakke geɗe ɗe mbaɗe heen holliri ko enen ɓuri adunoo fof majjude eeyi donc ko ɗum tan jinnoon ɓeydude heen seeɗa yo Allah hokki en waawde faamde diine l'islam a jaaraama ta hay sen janngii sen janngiri juuɗe koyɗe nokku men diine l'islam faamaaka toon par ce que jullo daraade tan ceerno Ly wojaaka ko Allah wii koo walla ko neraaɗo wii koo ko ceerno kaari hati koo ko ɗum nanngata walla ko baaba kaari ɗum woni ko woodi eeyi ceerno Ly nam eeyi woto mbaasen ɓaaftude hojomaaji ɗi ko heddi koo heewaani ton ndaɓɓikinoɗaa seeɗa ɗaccaa hakke eeyi wadde maaro wadde mi yankinoo ɗoon eeyi ñaaganaade ceerno Alpha yo Allah hokkuɓe balɗe juuɗe batten moƴƴi Allah hebbino hono maɓɓe en amin ya rabbi onone kadi yo Allah hokkon jokkude golle moƴƴe darnaade sunna assalamu aleykum wa rahmatullah jaarama a jaarama o ceerno ɗo wiyete ko Adama Ly woni ko Belgique ɗum noon jokku haa eeyi ko Aliouli Aliouli jaarumina sahla Aliouli eeyi 96 05, bisimilla 96 05. Salamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullah. Laaɓaani laaɓaani toon laaɓaani de ƴeew noddide laaɓaani. Salamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullah. Ene mbaɗen heɓere eeyi amin kedi bisimilla hojomaaji ɗi goɗɗi seeɗa bisimilla yo Allah ɓeydu gandal ngal. Hol musiɗɗo? Taw ko Moussa Kebe a Moussa Kebe eeyi bisimilla eeyi welamaa yo Allah ɓeydu gandal ngal ami welamaa waɗi fayi ɗum amin ya rabbi minon ko gandal baangal ni min cohli e radio a jaaraama Allah wii nelaaɗo wii ko ɗum ɓe min cohli inchallah jaaraama eeyi bonnaangli laafato tawugol ɗumɗon holol ɗitaa muɗum taba wadde lasraani lasraani e wilde hol différence muɗum ɗuminaam ɗon ko eeyi a jaaraama ɗum noon ceerno o wii kanko ko laslaari e wilde hol heen ko holko seerni ɗum ko adi fofo musiddo meɗen no Aliou Ly eɗen jettamo no fewi e ko haali ɗo ko enen fof en keɗotimo ɗum kono noon omo haal ɗo no hunde no ganduɗa min e nder yewtere e woɓɓe min kono ko hunde wonde fayida ko wayno wiide yimɓe rendidannoɓe Allah e goɗɗum so tawi ɓe dañino caɗele on saaha ɓe siftora Allah subhanahu wa taala ɓe duppo e Allah kamɓe fof haɓe laaɓa ko wayno so tawi ɓe gona e nder geeji maayo ngo henno finni ɓe ngandi jeyde e geeji o e asaman o ɗeɓe rendude on saaha kamɓe fof ɓe duppoto koye Allah so ɓe jehi noon hankkantine haaɓe jettoyimen jorndi ɓe darima e leydi ɓe koolima woni fof wonta ko wonno o wi kono noon waɗoɓe shirque zamane mo gonɗen o kañumen so weeli e so metti fof kañumen gondata koye wadde shirque ko ɗum woni elle mataw waɗanoɓe shirque adana ɓe hene cemori sakkitiɓeɓe eyi noon ko hunde nde ganduɗa kala torniɓe hen sitan joni masan sa dañi ko saɓe yiilo ko moƴƴere ɓen saahaji yidde moƴƴere nde ne puusma ha jiilorɗa ɗum no lutodiri ema Allah yamirir ni ko hon noonne kadi sa dañi caɗele kadi o wiya ƴoñoɗa e Allah kam tan kono jahata kadi ko aɗa ƴoño e ko wona Allah ɓeɗon toɓɓere nde o haal ɗon ɗo ko hunde wonde fayirmo moƴƴi donc ceerno Moussa Keɓa ko wi wonde hole différence gonɗo e hakkunde jilowu e banggue leslaari o hen hono dabaɗe yimɓe ɗe ko wootere to banggue gandal keddo noon ko ɓuuri hewde yimɓe dabotoɓe no gollodira e kaasumeje ɓe ɓen ɗon fewi wonde ko almuɓe janguɓe qur'ana jangui diine kono noon jeejo hen ne mbiya wonde hen ene kumtana yimɓe haajuji mumen tawa ene jogui gueɗe goɗɗo ɓe kuutorto tawa jiida e duwawuji ɗi ganduɗa ko ɗin nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam janguini leñol ngol to banggue kumtal haaju ɓe mbaɗan ɓe kelana ɗum hen no kaasumeje e façon aji kaasumeje foof e kaasumere foof so yaltina ɗum innire inde Allah yiɗa jumnade e ɗum ɗon kono fofoof sa rutti ɗum to gandal tawtoyit inde nde ko wootere ɗumato ko mbilewu ɓalewu tan ɗum ɗo ko mbilewu ɓornago wutte saabu a juldata ɗum a hordata ɗum a sakkorta ko ɗum a wuttorta ko ɗum a jettirta ɗum namae mba jagganamoɗo bisimilla 97 67. Bisimilla allo jam hir kira jam jam tante no mbaɗɗa mawɗum ni hol musiɗɗo eyi komino to Rougueta Sall Rougueta Sall eyi bisimilla Rougueta Sall ceerno heeɗima wono dirta Canada ceerno eyi jam hir ɗume min beltima yewtere he a jarama eyi namdortinomi koko faate minen wonɓe ga comme Canada en états unis en to ɗum ɗo vooɗari est ce que ne dagani ɗumen wodde tawko neɗɗo julɗo en waɗ en dagani ɗum wodde ɗum ɗo hooɗude e tokkoɓe wodsa heeɓi carte ma eyyi o wi ko wonɓe ga e ɗe ga leyɗele guila ndere heɓa ɗum ɗo aɗa heɓa ɗum ɗo carte d' élection pour wodde eyi eyi eyi est ce que ne dagana eyi ceerno eyi o wi ko minen wonɓe ga e ɗe ga leyɗele guila e amérique en ha e france en walla ha e canada ene ko nandi hen wona joom ne yaaha noon ha wona hankkadi gandanɗa hoore maɗa neɗɗo leydi wona citizen rokke kayitaji leydi dokkaɗo kayitaji leydi noon ene yamira yo wood mbere kamɓe ne yaade ɓe waddoyaade kartal nde ɗum holko dine l'islam wi hen wodde nde hen ko gongani won anduɓe hewɓe ne kaali haallude ne fewi kono noon e nder l'islam l'islam no en ko dine jaaki ko dine newade ari ha eko wiyete ilmul usul ikhtiyaru akafsi dororayi so tawi e tini yimɓe yiɗe no gotodira an ka pamaro sembe ko jilotonɗa ko henne ko a dañani ɗum to monto jaɗani ɗon leydi ha dañɗa saabu ɓuuɗuɗi ene e dokkuma an e hoore maɗa aɗa rokka dane hono aɗa wawi werlade kardal kala darde ma walla mo gonduɗa ƴeewata ko mo ganduɗa so tawi kamɓe foof ɓe moƴƴani so tawi gorgol ngol ko alay saago ƴeewa mo ganduɗa worodde muɗum ɓuuri famɗude walla oɗo ɓuuri moƴƴude miskineɓe walla oɗo henne ɓuuri moƴƴande henne hoɓɓe masalan walla oɗo ɓuura wawde jogjidde hono hakkeji famarɗo sembe nde wonnoon jogjidde hakke famaro sembe sarɗataji hen famaro sembe o yo won julɗo walla won feete onoon dine men ko dine mo ganduɗa hen dine gonga dine fewat sa tini oɗo ko ɓuraɗo doole hay sinno ko feetero aɗa wa aɗa andi no mballirtamo henne ha ko ɓuura doole ko henne hono iwa ɗum aɗa wawi wadde saabu ne laara fuɗɗima e ɗum ɗon wallude famarɓe sembe ila tawa sardodirta e umen alay saabu gona jum tawa sardodirta e umen wonde jum ɗum ɗon ko jina mo makka piro sarani makko yimma ɗin mo Abou Diahli winone soña o hen dañani makka foof moyne haalana Abou Diahli gonga ha on yoɓa ha Abou Diahli yoɓa mo jawdi mo ɓe ji ko nelaɗo tan jonimoto on nelaɗo ɗo famɗi sembe on saaha gomɗomo ƴewani kono nde yehi ha galle Abou Diahli o yaade waaji o noddi Abou Diahli on ari o yoɓa oɗo ko diggalinoma walla yoɓata Abou Diahli wi mami yommo kay natti nder ɗone ɗon yoɓi nde o yehi to garam pola hono tenti mabɓe to yimɓe jeede miƴƴam an ko Mouhamadou kulata o winde o dare damal suudama mo wiyani wonde yomi joggi tan waaji o naggi somi omo joggi tan waaji o hakke mum ɓuura tawi o jimi ngaari ngeloba ne dare sara makko somi wino ala tan ñamata donc wona hun ɗum wona ko haɗa eyyi ɗum wona ko haɗa ene jogi détaille so tawi faawi tan koy haade kamɓe wotiroɓe koɓe heesoreɓe kono oɗo ɓuuri ɓurani henne ɗanniyankoɓe neware walla ɓurani walla ko diwɓe to hen jeɓe muɗum yasare o ɓittata ɗum ne diw awere wi ɗum kasalaala inchallah ay ɗon han kadi mbeɗa sikki laabi ƴeewen won musidɗo goɗɗo wonɗo mbeɗen ko onar battinir saabu 1727 bisimilla assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullah ceerno Alpha jarama yalla yoɓu moƴƴere ceerno men ceerno Ibrahim Ibrahima Sall mbaɗon noon tati yo Allah yoɓu moƴƴere mi beltima no fewi yo Allah yoɓu moƴƴere goɗɗo radio kadi yo Allah nawru ngu yeeso kan woni ɓe toon ɓe kadi hatanteɓe radio ɓe kadi min ñaagi kala ɓe jiftorɗon ɓe duwuji mon moƴƴi nduwano ɗeɓe par ce que koye liggey mawɗo ɓe ngoni jinmi ruttade te tan koye a haalinani pour waɗde salaɓe gueɗe ɗe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam addi e walla salade ko yamirore Allahu subhanahu wa taala eyyi joni noon ceerno Alpha en ga ɗam ɗo gurdam e oɗo diine mo gonɗen e dow mum oɗo diine mo gonɗa ko oɗo Allah wela waɗi ɗum diine en ji yimɓe tapitoɓe sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam saabe kulani hen ɓe gertane holɗu tapide gorko par ce que gorko ene acci waare mum jaaɓe tapide jomum ɓe tooña ɗum ɓe jalkitira ɗum waare nde en ji kadi ko noon kadi ni ene henni ko sohlaɓe rewɓe ɗen muuli Allah ɓe tafi ɓe capoto rewɓe ɓe ngannduɗa ko murnotoɓe mbaɗoɓe hijab hoorema rewɓe koyemum de maalani haala worɓe ɓe kadi hay rewɓe hono mabɓe ɓe jiya kadi daro ene capotaɓe hol darde hol nasiha mo onon ulama en ɓe dokkoton ɓeɗo e hol kadi ko mbawaton worema teñina nden yimɓe ha laaɓe jasakumullahu khayran wassalamu aleykum wa rahmatullah nandina jeeya nawakul islam al istihzaa bima huwa daruriyum fi ddin jalgitte ko ngannduɗa diine wona tabi ene sabrin ɗum ene jeeya e jeeɗe ɗe ngannduɗa ene naata e soɓɓeɗe kaɓe joni ɗe kono noon duttanmi haala ka tan koto haala Allah subahanau taala tawi to suratul hujurat la yaskar sawmun min sawmin asa an yakunu khayran min jaawi woto neɗɗo jalkit woto wona yimɓe jalkit wona yimɓe tawa kam ɓe jalkitoɓe ɓe to Allah to hen ɓeɓe jalkitta ɓe ɓeɓe jaɓɓita ɓe ɓen ɓuuriɓe to Allah subhanahu wa taala ene hawni Allah so haalino ɗon tan ɗum nanirewɓe worɓe foof kono en le mato ko hono ko ceerno Ibrahima haalanno joni ko joni waw subahana ɓeɗen wala nisa um min nisa en asa an yo kunna hayran minhum woto rewɓe jalkita rewɓe hono mumen saabu kañumen ne joña diine Allah ene suuri e koye mumen ɓeyeto henne keblaaki walla farani wadde hono ɗum ɗon ɓe jalkita ɓen saabu ko mbaɗi yamirore Allah ko ne waɗi goƴa ne fulɗini seeɗa eyi aɗa wawi wiide a waɗani ɗum woni an ko hanma wadde ko henne ko lundade yamirore ɗum wona tan ko gofol kono sa watti hen